به خیر کوچولو. به نام خدایی که از همه مهربون تره، بچه های گلم خوبین؟ بله، انشالله که همه تون خوب باشین. عزیزای من، شبا زود میخوابین یا نه دیر میخوابین؟ نکنه خیلی دیر میخوابین؟ نه، میدونم شما بچه های عزیز من به موقع میخوابین که صبح هم بتونین همچین قبراق و سلامت از خواب بلند بشین و صبحانه بخورین و بازی بکنید یا به کاراتون برسید. شما خیلی گلگلی هستین. حالا بشنوین از یه مشکوچولو. وای. خب اسم قصه‌مونم هست شبی که مشکوچولو بیدار موند. یه موش کوچولویی بود که با خانواده توی یه دشت بزرگ و سرسبز زندگی میکرد. موش کوچولو 10 تا خواهر و برادر داشت. بله، همگی با هم در کنار هم با خوشحالی و رضایت زندگی میکردن. اما موش کوچولوی قصه ما شبا به موقع نمیخوابید، تا دیر وقت بیدار میموند. بازی میکرد، شیطونی میکرد. هرچی بابا و مامان موش کوچولو میگفتن از وقت خوابت گذشته، باید بری بخوابی، بچه اون اصلا گوش نمیکرد. مامانش باید به زور اونو میبرد تو رخت خواب. به خاطر همینم موش کوچولو صبحا نمیتونست مثل خواهر و برادراش به موقع بیدار بشه و همینطور خوابش میومد. اون تا نزدیک ظهر خواب بود. هرچی مامانی صدا میزد که عزیزم ظهر شده، پاشو دیگه خسته شدم از دست تو، بلند شو. در حالی که خواهر و برادراش همه صبح زود بیدار می شدن و می رفتن توی دشت بازی می کردن، شادی می کردن، به پدر و مادر کمک می کردن. وقتی هم می آمدن خونه دیگه خسته بودن و می خواستن استراحت کنن، در حالی که موش کوچولو تازه از خواب بیدار شده بوده، می خواست بازی کنه و اونا حال بازی با موش کوچولو رو نداشتن. برای همین موش کوچولو تنها میموند و حوصله‌اش هم سر میرفت. هرچی مامان موشه و بابا موشه بهش میگفتن به موقع مثل خواهر برادرات به خواب گوش نمیکرد. بالاخره یه روز موش کوچولو گفت اصلا من نمیخوام با شما زندگی کنم. میخوام برم با خانم جغده زندگی کنم. شبا تا صبح بیدار بمونم. هرچی خانوادش ازش خواستن عزیزم این کارو نکن، کار اشتباهیه، ابداً قبول نکرد. موش کوچولو وسایلش رو جمع کرد و رفت پیش خانم جغده. چه کار بدی که حرف مامان باباشو گوش نکرد. خانم جغده میدونست که قضیه چیه، چون مامان موشی زودتر اومده بود و باهاش صحبت کرده بود. به خاطر همینم گفت باشه، این یه شب و اجازه میدم پیش من بمونی، ولی یادت بمونه تا صبح نباید بخوابی. نزدیکی های نصف شب بود که موش کوچولو گرسنه شد. گفت خانم جغده من گرسنم، غذا میخوام. ولی خانم جغده گفت نه، ما اینجا تا نصف شب هیچ چی نمیخوریم. موش کوچولو گفت ولی من موشم، عادت دارم سر شب غذا بخورم. خانم جغده گفت ولی تو اومدی که با ما زندگی کنی، پس باید مثل ما غذا بخوری. تازه باید کل روز رو هم بخوابی. موش کوچولو که هم گرسنه شده بود و هم دلش برای پدر و مادر و خواهر و برادراش تنگ شده بود و هم کم کم خوابش گرفته بود، گفت من نمیخوام جغد باشم، میخوام همون موش باشم. خانم جغد گفت باشه، پس زود وسائلتو جمع کن تا تو رو برگردونم به خونتون. موش کوچولو با خوشحالی وسائلش رو جمع کرد و برگشت پیش خانوادهش و ازشون معذرت خواهی کرد و قول داد دیگه شبا به موقع بخوابه. گلگلیای من، این موش کوچولو باید از شما یاد بگیره که وقتی قصه تموم شد فوراً میرید توی رخت خواب و زود میخوابید که صبح سر حال باشید. روی ماهتون رو میبوسم گلگلیای قشنگم. بله، موش کوچولوی ما هم بالاخره تربیت شد، فهمید که کارش درست نبوده. خب دیگه وقت خوابه. بعضیا تو جاشون هستن و بعضیام نه، الان رادیو رو خاموش میکنن و میرن روی تختشون، توی رخت خوابشون میگیرن میخوابن. ای کاش منم پیشتون بودم. قربون شما گلگلیای خودم، تا فرصت بعدی خدا حافظ همگیتون باشه.